kasha na yeo koko kona sai machina kwe malala kona jela kasha na yeo koko kona mawa zembo yo kata mama mwana kumana motema zembo yo kata mama mwana kumana motema Elisa no ya filanga ye banaka na mustanga betu safira nie sotisa duka sema pse nispose ningisa kakini la pele oy tu sai na pe akamaki nie akitisi na sai kolanga langa nela sai pabota balanga langa na ya mpema e basi bingu abasha na ma Na bossa nita, luto ya mujer mae, ya vila, guapi ya ya ya. Na bossa nita, luto na ngaya mujer mae, ya ziko, guapi ya ya. Na bossa nita, monina ngaya mujer mae, makumba, guapi ya ya. Na bossa nita, monina. Ah, zone ya Bakungu, zone ya Kinshasa, zone ya Reba, Chidi, Bena Pontisume, La Plaza, Lubumbashi, Boyoma, Bazaï, Bandundu, zone ya Bandanungwa, zone ya Kalamu, Oyezali, Memoria, Memoria. Mortel dans ses Bisous, salut beaucoup.